Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest ósma serwis, Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. W Małopolsce trwa obława na mężczyznę, który zabił pracownika kantoru. Szuka go kilkudziesięciu policjantów, są blokady dróg. Polski komisarz do spraw budżetu kontra brytyjski premier. Londyn nie chce płacić większej składki, Bruksela grozi karami. Dowód na odwilż na Kubie. Po raz pierwszy od ponad pół wieku władze zgodziły się na budowę kościoła. Od kilkunastu już godzin trwają poszukiwania zabójcy pracownika kantoru z Bochni. Mężczyzna wracał z pracy, został postrzelony m.in. w klatkę piersiową przed blokiem na osiedlu Niepodległości, w którym mieszkał. Napastnik prawdopodobnie ukradł mu pieniądze. Strzały raniły też kobietę. Jak dowiadują się nasi reporterzy, pracownicę innego kantoru, która znała ofiarę. Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi dyrektor szpitala w Bochni Jarosław Kycia. Do szpitala trafiły dwie osoby ranne w wyniku poszczelenia. Jedna osoba była w stanie nieprzytomnym, bez oznak życia. Została podjęta natychmiastowa szybka akcja ratownicza i reanimacyjna. No, mimo tych czynności nie udało się tej osoby uratować. Druga osoba w stanie stabilnym i zdrowiu nie grozi niebezpieczeństwo. W poszukiwaniach sprawcy zabójstwa policjantom z Bochni pomagają m.in. koledzy z Krakowa, także pies tropiący, zarządzono blokady dróg. Mężczyzna w wieku od 45 do 50 lat jest średniego wzrostu, miał na sobie ciemne ubranie, w tym skórzaną kurtkę. Policjanci apelują do mieszkańców o ostrożność, proszą też o pomoc świadków zdarzenia. 1000 lat wspólnej polsko-żydowskiej historii. Muzeum Historii Żydów Polskich uruchamia dziś wystawę stałą. Z tej okazji do Warszawy przylatuje prezydent Izraela. Oficjalne uroczystości, także z udziałem polskiej głowy państwa, rozpoczną się o 14. A potem prezydenci zobaczą ekspozycję, której pierwszy punkt może zaskakiwać. Jest to las, ćwierkają ptaki, ale oprócz głosów i widoków zwierząt rozbrzmiewa to też żydowska legenda. Jest to legenda Polin, która mówi o tym, jak Żydzi uciekający przed prześladowaniami w średniowieczu wędrowali na wschód i trafili na te tereny. Co to jest? Tu jest napisane karta rejestracyjna, numer? Tak, to są repliki kart rejestracyjnych. Takie karty zostały wynalezione po to, żeby ocaleni Żydzi, którzy znaleźli się na terenie Polski, mogli złożyć świadectwo, zostawić informacje o tym, jak przeżyli, gdzie obecnie mieszkają, podać jakieś podstawowe dane. Wyjaśniali Piotr Kossobucki i Artur Tanikowski z Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, a rozmawiał z nimi Damian Kwiek. W Katowicach dziś pogrzeb ofiar eksplozji kamienicy w centrum miasta. Dwoje dziennikarzy i ich dwuletni syn zostaną pochowani po południu na cmentarzu komunalnym przy ulicy Murckowskiej. W czwartek przed 5 rano eksplozja zniszczyła 3 kondygnacje kamienicy. Zginęły 3 osoby. Dziennikarz Faktów TVN Dariusz Kmiecik, jego żona Brygida, dziennikarka TVP Katowice i ich synek Remik. Marek Czyż z TVP podkreśla, że Darek Kmiecik był fenomenalnym newsowcem. Taki prawdziwy miejski pies, który jak pójdzie jakimś tropem, to wewęszy. Naprawdę potrafił zrobić absolutnie wszystko. Brygida natomiast była wyjątkową reportażystką, wspomina Czyż. Ona szukała u ludzi czegoś ważniejszego, jakichś refleksji, ciekawszych spostrzeżeń. To była młoda dziewczyna. Jeszcze strasznie dużo było przed nią. W wyniku wybuchu 5 osób trafiło do szpitali. Monika Krasińska, Radio Katowice. Nowy, nieoczekiwany spór na linii Londyn-Bruksela. Brytyjskie media z uwagą przyglądają się, kto będzie górą. Tym razem chodzi nie o imigrację, ani o strefę euro, lecz o wyrównanie do corocznej unijnej składki w wysokości ponad 2 miliardów euro. Pieniądze powinny wpłynąć do kasy w Brukseli najpóźniej za nieco ponad miesiąc. Premier David Cameron powtórzył w Izbie Gmin to, co stwierdził na zakończenie szczytu Unii Europejskiej w Brukseli. Nie zapłacimy 2 miliardów euro 1 grudnia ani żadnej tego rodzaju sumy. Ale brytyjski premier trafił na nowego, zdeterminowanego komisarza budżetowego Jacka Dominika, który powiedział telewizji Sky, że Wielka Brytania nie ma wyboru. Pieniądze powinny zostać przesłane do Brukseli 1 grudnia. Jeśli to się nie stanie, brytyjskie władze otrzymają list z pytaniem o przyczynę zwłoki, a jeśli będzie się ona przedłużać, komisja zacznie nakładać kary za opóźnienie płatności. Tymczasem premier Cameron żąda zweryfikowania różnicy między zakładanym a rzeczywistym wzrostem brytyjskiego dochodu krajowego, co jest podstawą obliczenia unijnej składki. Według Jacka Dominika nie leży to jednak wcale w interesie Londynu. Za kilka miesięcy Wielka Brytania otrzyma znaczne środki od Unii w związku ze swoim rabatem, a jego wysokość będzie zależeć od tych samych liczb, które teraz są przedmiotem krytyki jako podstawa naliczania składki. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Po raz pierwszy od pół wieku, od czasów kubańskiej rewolucji, na komunistycznej wyspie zbudowany zostanie nowy kościół katolicki. Według ekspertów to dowód na poprawę relacji między Watykanem a rządem w Hawanie. Budowa pierwszego od 55 lat kościoła została sfinansowana przez katolików z Tampy na Florydzie. Świątynia pomieści 200 osób. Nie jest to wyraz jedynie szacunku wobec kościoła katolickiego, a generalnie wobec osób wierzących, mówi arcybiskup Santiago de Cuba Dionisio Garcia Ibanez. Od czasów rewolucji kubańskiej zakończonej w 1959 roku stosunki kościoła katolickiego z ateistycznymi władzami Kuby były napięte. Atmosferę poprawiła wizyta Jana Pawła II na wyspie w 1998 roku. W kolejnych latach przywrócono święta Bożego Narodzenia oraz zezwolono na transmitowanie mszy świętych przez media. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był Serwis Trójki. Zapraszamy na wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. 13. kolejka w piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie za nami. W ostatnim spotkaniu Ruch w Chorzowie uległ 0-1 Koronie Kielce, tej samej, która przegrała do tej pory wszystkie wyjazdowe spotkania nowego sezonu. Tym razem było inaczej. To była zasłużona wygrana, uważa obrońca Korony Paweł Golański. Pierwsza połowa zdecydowanie pod nasze dyktando. Dwie bardzo dogodne sytuacje. Szczęśliwie to się zakończyło, że strzeliśmy bramkę po raz kolejny ze stałego fragmentu. To jest nasza broń. Nie był to mecz na wysokim poziomie, ale byliśmy drużyną w moich oczach lepszą. Niebiescy po wczorajszej porażce są na przedostatnim miejscu w tabeli. Korona bezpośrednio przed nimi prowadzi Legia Warszawa. W Premier League liderem Chelsea Londyn ostatnie miejsce w tabeli opuścili z kolei piłkarze Queen's Park Rangers po tym jak 2-0 w ostatnim meczu 9. kolejki na Loftus Road pokonali Aston Villa. Ostatki też w Orlen Lidze Siatkarek. Chemik Police w pierwszym meczu rozegranym w Arenie Szczecin, a ostatnim w czwartej kolejce pokonał Tauron Banimex MKS Dąbrowa Górnicza 3-0. Początek meczu nie wskazywał na wygraną bez straty seta, mówi środkowa Chemika Katarzyna Gajgał-Anioł. Po pierwszej wymianie śmiałyśmy się z dziewczynami, że jak tak będą takie wymiany, to za 5 minut będą musieli mecz skończyć, bo padną wszystkie zawodniczki z jednej i z drugiej strony, bo takie długie akcje są bardzo wyczerpujące. Ale myślę, że jesteśmy też dobrze przygotowane fizycznie do tego, żeby zagrać taką akcję. Siły nam starczyło na cały mecz, także z tego jesteśmy też zadowolone. 3 sety w Szczecinie, 3 w Paryżu. Niestety 2 z nich wygrał Amerykanin Sam Querrey. 2-1 pokonał naszego Jerzego Janowicza w pierwszej rundzie halowego turnieju ATP w Paryżu. I na zakończenie znów krótko o futbolu. FIFA i France Football ogłosiły nazwiska 23 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki. Wśród nich oczywiście Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Nie ma za to, co pewnie zdziwi niektórych, Roberta Lewandowskiego. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Mglisty poranek mamy, ale w dzień już będzie słonecznie. Wiatr południowy słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porwisty, ciśnienie spada. Temperatura od 6 stopni w Krakowie, 7 w Rzeszowie i Przemyślu, 8 w Lublinie i Katowicach, 9 stopni będzie w Warszawie, Siedlcach i Augustowie, 10 w Łodzi i Toruniu, 11 stopni w Trójmieście i Olsztynie, 12 w Poznaniu i Pile, 13 w Opolu i Szklarskiej Porębie, a najcieplej w Szczecinie, 14. Dobrej pogody życzy sponsor. Firma Euromaster, sieć warsztatów serwisowania opon i pojazdów. www.euromaster.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. W najnowszym Newsweeku, co Donald Tusk powiedział Władimirowi Putinowi na molo w Sopocie. Dramatyczny reportaż o księdzu Janie Kaczkowskim, który śmiertelnie chory na raka prowadzi jednocześnie hospicjum. Gwiezdne wojny, czyli jak Polsat zwyciężył z TVN w walce o prymat na polskim rynku telewizyjnym. Newsweek już w kioskach, na tabletach i smartfonach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Dwupłytowa reedycja płyty Love, wzbogacona o premierowe utwory i materiały wideo na płycie More. Edyta Bartosiewicz, Love and More. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trasa koncertowa Love and More. Początek 26 października. Więcej na fanpage'u Edyty Bartosiewicz. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inne,

powikłane losy średniowieczne, nowożytne, czasów nowoczesnych, pokazane na tle historii Polski, bo w kontekście historii Polski wszystko się rozgrywa, ale z położeniem przede wszystkim nacisku na to, co było ważne dla społeczności żydowskiej. Holokaust oczywiście jest obecny, ale nie jest na pewno elementem dominującym wystawę. Czyli Muzeum Życia, a nie Śmierci? Zdecydowanie tak. Myśli pani, pani minister, że to będzie pierwszy adres wycieczek z Izraela? Taką mamy nadzieję. Prowadziliśmy już od dawna rozmowę z Ministerstwem Edukacji Izraela, żeby te obowiązkowe wyprawy do miejsc zagłady, które organizowane są corocznie dla licealistów izraelskich, objęły także wizytę w tym muzeum, żeby młodym ludziom przyjeżdżającym tu do Polski kraj nasz nie kojarzył się wyłącznie z Auschwitz-Birkenau, Treblinką i Majdankiem, ale także opowiedział odrobinę o tym, dlaczego tylu Żydów tak długo w tak dobrych relacjach z Polakami żyło na tej ziemi. Czy na tej stałej wystawie czegoś pani brakuje? Inaczej rozłożyłaby pani akcenty, ponieważ pojawiają się na ogół recenzje bardzo dobre, niemal entuzjastyczne, no ale też są takie osoby, które dostrzegają pewne ich zdaniem niedociągnięcia. Czy pani coś takiego zauważyła? Na pewno na tej wystawie niczego nie brakuje. Natomiast tam są trzy poziomy narracji. Wizualna, ta, która jest opowiedziana obrazem i dużymi podpisami pod zdjęciami, tekstów drobniejszych, dostępnych trochę trudniej i tekstów zawartych w kioskach internetowych. Jeżeli będziemy o czymś dyskutować w przyszłości, to o tym, czy nie należałoby takich, a nie innych wątków przenieść z poziomu trzeciego na drugi, a z drugiego na trzeci. Ale jest na pewno wszystko. A coś panią zaskoczyło in plus? Coś wywarło szczególne wrażenie? Zdumiało panią właśnie w takim sensie bardzo pozytywnym? Czysto subiektywnie. Ja miałam okazję oglądać scenariusze tej wystawy. Widziałam projekty i bałam się, oglądając te projekty, że ona będzie ciasna i przegadana. I jak pierwszy raz wyszłam do tych sal, to zdałam sobie sprawę, że mnie zawiodła wyobraźnia. Że to, co było na rysunkach takie gęste, okazało się w praktyce niesłychanie przestrzenne i bardzo dobrze poddające się recepcji. Jeszcze jedno takie pytanie. Nie wiem, jak mam to wyrazić. Czy ta wystawa jest o tyle prawdziwa, że ona oddaje nasze wzajemne relacje? Czy to jest ten poziom, no, którego ona nie obejmuje? No, ona opowiada o historii. Jest pewnego rodzaju narracją pokazującą, jak było. Bardzo zobiektywizowano. Proszę pamiętać, to jednak jest efekt 12 lat pracy praktycznie wszystkich specjalistów od dziejów polsko-żydowskich, wśród polskich historyków, etnografów, etnologów, ale także specjalistów z zagranicy. Oni bardzo dużo już przedyskutowali i jesteśmy tu bardzo bliscy, że tak powiem, zobiektywizowania relacji. Ale ona oczywiście zawsze niesie w sobie element interpretacji. I tutaj dyskusje przed nami, ale ja się ich nie boję. To wielkie przedsięwzięcie powstało dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu. Czy to się może stać przykładem na przyszłość? Czy to jest coś wyjątkowego, jeśli chodzi właśnie o tego rodzaju dzieła, że tak powiem, czy instytucje? Znaczy, ja myślę, że to jest bardzo dobry wzór. Natomiast i na pewno warty powtórzenia. Natomiast czy to będzie możliwe, to jest pytanie, czy znajdzie się partner prywatny, który będzie gotów zaangażować tak ogromne środki. Warto pamiętać, że donatorzy złożyli się w sumie na 165 milionów. 165 milionów, czyli złotych. Tego partnerstwa prywatnego, tak, jest w tym. Tak. A w sumie? W sumie porównywalna kwota. Budynek kosztował około 170 i to było złożenie środków publicznych w gestii, w dyspozycji ministra kultury i środków samorządowych, czyli miasta Warszawy. Pani minister, czy odpowiedziała pani Władimirowi Medyńskiemu, szefowi resortu kultury Federacji Rosyjskiej, na jego oświadczenie w sprawie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej, że jest za duży, za długi? Szanowna pani, słowa ministra Medyńskiego po raz pierwszy pojawiły się tak naprawdę w piśmie kierowanym do Ministerstwa Kultury rok temu, podpisanym przez wiceminister. I z propozycją skrócenia pomnika do 40 metrów. I myśmy wtedy bardzo wyczerpująco na to pismo odpowiedzieli, wyjaśniając przede wszystkim, że koncepcja ideowa tego pomnika zostanie zniszczona, jeżeli on zostanie skrócony. Jego długość nie jest wynikiem polskiej dumy i zarozumialstwa, tylko koncepcją przekazu symbolicznego. To jest pomnik, który mapuje ostatnie sekundy lotu Tupolewa. On nie może być skrócony o 60%, bo tyle proponuje w tej chwili minister Miedyński, ponieważ zatraci sens. Jeżeli mamy budować pomnik tylko na 40-metrowej działce, to znaczy, że musimy robić nowy konkurs. I to wszystko wyłożyliśmy w piśmie do ministra Miedyńskiego, odnosząc się także do tych zarzutów związanych z bezpieczeństwem i ewentualnymi pochówkami. To skąd teraz te słowa ministra? No chyba pani się domyśla. No domyślam się, ale jeżeli dostał odpowiedź na nasze stanowisko, to dlaczego brnie, tak jakby tej odpowiedzi nie było, tak jakby zgubił, zapomniał? No, to może trzeba mu przypomnieć. On napisał jeszcze jedno pismo po tej naszej odpowiedzi, wracając do swojego stanowiska, no ale przerzucanie się pismami kolejnymi, zawierającymi tą samą treść, chyba nie ma większego sensu. No nie ma większego sensu, ale wszystko jest właściwie w rękach Rosji, bo jeżeli nie udostępni terenu, to tego pomnika nie będzie. Czy nie warto jednak mimo wszystko wkładać do głowy tego przypomnienia, że przecież ten pomnik powstał na zasadzie porozumienia polsko-rosyjskiego i konkursu, który został wspólnie przeprowadzony. Panie redaktor, oczywiście my cały czas to robimy, tylko proszę pamiętać o tym, że jeżeli ktoś najpierw akceptuje jakiś konkurs, przysyła swoich przedstawicieli na konkurs i głosowanie nad projektem jest jednogłośne. Dwóch kolejnych ministrów kultury i minister Awdziejew, bo za jego kadencji odbywał się ten konkurs, i minister Mieliński z entuzjazmem wypowiadają się na temat tego projektu i go akceptują. I następnie po dwóch latach, właściwie trzech latach od konkursu zaczyna się przepychanka, że działka ma być dużo mniejsza niż ta pierwotnie planowana, że pomnik ma być radykalnie skrócony. Zaznaczę, że myśmy się liczyli z koniecznością skrócenia tego pomnika i negocjowaliśmy z autorami zgodę w związku z problemami własnościowymi terenu. I autorzy zgodzili się, że można skrócić go kilkanaście metrów bez szkody dla jego treści. Ale ta sugestia, że jesteśmy gotowi na takie ustępstwo, spowodowała, że stanowisko rosyjskie zostało zradykalizowane i teraz mówimy o 40. Jeżeli mamy zbudować pomnik na 40 metrach, to musimy zrobić nowy konkurs. Czyli właściwie w najbliższych latach możemy się nie spodziewać tego pomnika w Smoleńsku. Ja bardzo liczę jeszcze na talenty negocjacyjne naszej pani ambasador, pani Bełczyńskiej-Nałęcz. Pani minister, pani odpowiednik rosyjski mówił także po raz kolejny o potrzebie budowy pomnika czerwonoarmistów w Krakowie. Czy w tej sprawie my też jakoś reagujemy w sposób na tyle zdecydowany, żeby Rosja przestała o tym mówić? Budowa pomnika w Krakowie leży wyłącznie w gestii władz miasta. To są sprawy leżące po stronie samorządu i ja nie powinnam się wypowiadać oceniająco na ten temat. Ale może pani przedstawić własne zdanie jako pani profesor Małgorzaty Omilanowskiej. Zawsze jestem zdania, że tam, gdzie są pochowani ludzie, należy ich godnie upamiętnić. Godnie to znaczy w sposób, który nie będzie budził kontrowersji po jednej, jak i po drugiej stronie. To, jaką formę przyjmie takie upamiętnienie, powinno być właśnie polem do negocjacji, a nie narzucania pewnych rozwiązań gotowych. Czyli pani jako profesor Małgorzata Omilanowska nie jest tak zupełnie na nie. No, przecież to jest cmentarz, tam są pochowani ludzie. Umarli podczas zarazy wprawdzie, ale jednak są pochowani i kamień, na którym jest informacja, ilu ich jest pochowanych i w jakich okolicznościach umarli, jest godnym upamiętnieniem każdej śmierci. Minister Medyński zapewnił ponadto, że Rosja przeprowadzi imprezy, które były zaplanowane w ramach Roku Polskiego w Rosji. Jak pani odbiera te deklaracje? Pozytywnie? Czy jest w tym jakaś pułapka? Ja wolałabym oceniać czyny niż deklaracje. Czyli? No chciałabym zobaczyć to wydarzenie. A, czyli jeszcze to przed nami, bo się to wszystko ma zacząć w 2011 roku. Nasze negocjacje w sprawie Roku Polskiego w Rosji, rosyjskiego w Polsce wskazywały na to, że propozycja zrobienia takiego konkursu na pomysły po polskiej stronie została złożona, ale ze strony rosyjskiej nigdy analogiczna nie, więc nawet nie wiem w tej chwili, o jakich projektach mówimy. Pani profesor, czy opłaty za tablety i smartfony są przesądzone? Ależ proszę panią, tyle nieporozumień, ile narosło wokół tej sprawy, naprawdę już warte jest chyba jakieś książki. A po pierwsze, nic nie jest przesądzone. Takie książki, którą przeczyta pani francuska minister kultury. Na przykład. Może.

Słucham? Dobry wieczór. Na litość boską, już dawno po wykładzie. Wie pani, która jest godzina? 21. Tak, tylko że 6 godzin później. 3 nad ranem. Potrzebuję pilnej konsultacji. Trudno mi zasnąć, jestem rozdrażniona, a w dzień zmęczona. Proszę wziąć suplement diety Forsen. Forsen? Tak, Forsen. Dla mnie najlepszy na dobry sen. Proszę zapisać Forsen firmy Olimb Labs. Dobranoc. Forsen ułatwia zasypianie, poprawia jakość snu. Forsen nie wywołuje efektu otumanienia w dniu następnym. Deszcz to i korek. No ale cóż, jak mówią, spiesz się powoli. No ale zaraz mróz zetnie, a opony kupić trzeba. Opony na Allegro z wysyłką gratis. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ostatni sygnał. O, ten oznacza, że jest 8:30. Czyli skrót wiadomości Justyna Mączka. Pomnik nie może być mniejszy, bo zatraci sens. Gdyby chcieć spełnić ostatnie życzenia Rosji, to należałoby przeprowadzić nowy konkurs. W ten sposób o sporze o pomnik ofiar Tupolewa w Smoleńsku, mówiła przed chwilą w Trójce minister kultury Małgorzata Omilanowska. Do tego tematu wrócimy w serwisie Trójki o 9:00. Barcelońscy informatycy pomagają w leczeniu nowotworów. Pracownicy Narodowego Centrum Obliczeń zajmują się analizą genetyczną, dzięki czemu można określić dokładne dawki lekarstw i zaplanować chemioterapię. Nie ma jednego rodzaju nowotworu wątroby, śledziony czy piersi. Każdy z nich ma wiele odmian. Dlatego barcelońscy naukowcy pobierają od pacjenta zdrowe oraz chore komórki i porównują ich kod genetyczny. W zależności od tego, które geny zostały w nim uszkodzone, identyfikują typ nowotworu, który doprowadził do mutacji i choroby. Metoda została opracowana przy współpracy z lekarzami, którzy zapewniają, iż pomaga im w zaplanowaniu leczenia. Test jest szybki i dokładny. Dotychczas w barcelońskich klinikach na wynik podobnego badania trzeba było czekać tydzień. Dzięki nowej metodzie rezultaty otrzymywane są już po 5 godzinach. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rozpoczyna się zlot 2014. Najważniejsi dowódcy w polskim lotnictwie wojskowym będą szlifować swoje umiejętności. Pierwszego dnia ćwiczeń lotnicy na poligonie w Nadarzycach zaprezentują swoje umiejętności pilotażowe i bojowe. Sprawdzian w powietrzu pełną gębą lotników, którzy reprezentują siły powietrzne Marynarki Wojennej Wojska Lądowe. Mówi pułkownik Artur Goławski z dowództwa generalnego. Ale to nie wszystko. Piloci w kolejnych dniach manewrów siądą w ławkach. Będą egzaminy z wiedzy teoretycznej. Zlot to także gratka dla miłośników lotnictwa. Na lotnisku w Krzecinach pojawią się wszystkie wojskowe statki powietrzne. Od transportowych Herkulesów po wielozadaniowe myśliwce F-16. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. I jeszcze krótka informacja z Włoch, dająca do myślenia. 243 książki o papieżu Franciszku ukazały się we Włoszech w ciągu 1,5 roku jego pontyfikatu. To jeden z przykładów ogromnej mobilizacji specjalistów od marketingu i wydawców, do jakiej doszło po wyborze Jorge Bergoglio, głoszącego ideę ubóstwa i umiaru. W kioskach z gazetami we Włoszech dużą popularnością cieszy się kolekcja różańców nosząca imię papieża. Rozchwytywane są także skórzane bransoletki sprzedawane również z imieniem papieża. Po porannych mgłach ma być już słonecznie w ciągu dnia. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad morzem, dość silny i nawet porywisty. Temperatura od 6 stopni to w Krakowie, 9 w Warszawie, Siedlcach i Suwałkach, 12 w Poznaniu i Gorzowie, do 14 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Hej, człowieki, tu Baśka z banku BGŻ. Interesuje was pożyczka w promocji drugi rok gratis? To przyjdźcie w tę środę, czwartek i piątek na dni otwarte do banku BGŻ. Najlepszego banku w Polsce według rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2014. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Pełen emocji. Wszystko wiedzący. Pogodny. Zaskakujący. Światowy. Bardzo modny. Sympatyczny. Kulturalny. Odważny. Super! Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 50 a 69 rokiem życia mogą raz na 2 lata wykonać bezpłatne badania mammograficzne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I see a mansard roof through the trees. I see a salty message written in the eaves. The ground beneath my feet, the odd garbage and concrete. the buildings, I can see them too. Z komentatorami Krystian Hanke. Dzień dobry, dziś Łukasz Lipiński, Tygodnik Polityka i Polityka Insight. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. I dzień dobry, mówimy też Michałowi Szułdrzyńskiemu z Rzeczpospolitej. Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Dzień dobry. No to już mamy grzeczności za sobą, teraz też będzie grzecznie. Nie są znane jeszcze ostateczne wyniki wyborów parlamentarnych przedterminowych na Ukrainie, no ale wiemy, jaką drogą chcą podążać Ukraińcy. Trudno będzie zawiązać koalicję formacjom, które no, jednak mają wspólny cel i wspólnego wroga. Znaczy na... Ja mam jakieś dziwne skojarzenia z naszymi wyborami w 2005 roku, kiedy się wydawało, że do parlamentu weszły dwie formacje, które są skazane na koalicję z sobą, czyli PO i PiS, bo tak wtedy był taki dominujący ton komentarzy, no a z tej koalicji, jak wiemy, nic nie wyszło. Wydaje mi się, że jednak na krótką metę jest tak, że Poroszenko i Jaceniuk, czyli partia prezydenta i partia premiera są skazane na współpracę. Prawdopodobnie to w ogóle będzie taka szersza koalicja, do której dołączy kilka innych prac, ale rzeczywiście to będzie współpraca trudna, bo panowie już wiedzą, że będą rywalami w wyborach prezydenckich w 2019 roku. Co dla mnie jest ciekawe też w wyniku tych wyborów jest to, że Ukraińcy rzeczywiście postawili po pierwsze na to, że oni sobie jednak nie życzą jednego zdecydowanego ośrodka, tak jak to było wcześniej, czyli podzielili swoje głosy między te dwie główne partie, bo wcześniej wydawało się, że partia Poroszenki zdecydowanie zwycięży. I po drugie, że oni rzeczywiście chcą wymianę elit politycznych w swoim kraju, co pokazuje na to, że niektóre partie, tak jak chociażby partia Batkiszczyna, tak jak partia Julii Tymoszenko odniosła sromotną porażkę, a bardzo dobrze pokazała się na trzecim miejscu partia mera Lwowa. Także widać kilka bardzo interesujących rzeczy w tych ostatnich wyborach na Ukrainie. I co najciekawsze dla mnie jest to, że nawet Ukraińcy, jeżeli im ta partia pokoju, jak się mówi, Petra Poroszenki się do końca nie spodobała, to oni tej frustracji swojej nie skanalizowali w partiach radykalnych, tylko właśnie w partii rozsądnego Jaceniuka. Więc to bardzo dobrze świadczy o ukraińskich wyborcach. Jaceniuk na zachodzie i w centrum. Jaceniuk moim zdaniem odniósł wielki sukces ze względu na to, że człowiek, który przeprowadza trudne reformy, przypomnijmy, parę miesięcy temu on jeszcze mówił, jestem premierem rządu kamikadze, mamy niewykonalne zadanie, wiemy, że poniesiemy śmierć polityczną, dlatego, że tak naprawdę bardzo dla Ukraińców bolesne było to, co przeprowadzał rząd, podatki na wojnę, ustawa lustracyjna, antykorupcyjna, podwyższenie cen energii, no bo to był wymóg pomocy międzynarodowej. w związku z tym moim zdaniem to świadczy niezwykle o mądrości Ukraińców. Znaczy, że wygrał wybory człowiek, który wprowadzał bardzo trudne reformy. To mi trochę przypomina sytuację, jakby polskie kolejne wybory wygrywał Leszek Balcerowicz. A wiemy, co Polacy na końcu mu powiedzieli. Mi te wybory bardziej przypominają nie to z 2005 roku, tylko to z 90. Znaczy, tak sobie wyobrażam, co by było, gdyby na przykład ten obóz reformatorski Tadeusza Mazowieckiego wygrał wybory prezydenckie, albo przynajmniej wszedł do drugiej tury zamiast z Lechem Wałęsą, zamiast tego radykalnego i nie wiadomo skąd Stana Tymińskiego. Że to trudny czas, przecież Ukraińcy są brani do wojska i to jest wiedza powszechna i to się dzieje i czas jest niespokojny, ale jednak no, ta część kraju, która optowała za tym, żeby no, nie poddać się woli Putina, zagłosowała tak, a nie inaczej. Rosja jest gotowa uznać te wyniki, tak mówi Siergiej Ławrow. Nie wiadomo, jak to będzie. Czy gotowa jest też wypuścić z aresztu Nadię Sawczenko? To ciekawa sprawa. Żołnierka w rosyjskiej niewoli, która być może jest to niewykluczone, bo na razie Batkiewiczyna ma 5,6%, czyli dostaje się do parlamentu. Uzyska mandat, immunitet tym samym. Ale będzie to immunitet na terenie Ukrainy, niestety nie na terenie Rosji. Można i co prawda dostarczyć do aresztu paszport dyplomatyczny, który przysługuje parlamentarzystom. Ciekawe, jakby Rosjanie zareagowali, ale na pewno mają na to jakiś sposób. Czy nie wiem też, czy jakby wybór skutkuje, już się zastanawiając zresztą nad tą absurdalną kompletnie sytuacją, tak? Bo ona po prostu powinna być wypuszczona, ale już tak z punktu widzenia prawa nie wiadomo, czy wybór po aresztowaniu ma skutek dla tego aresztowania, raczej nie właśnie. No oczywiście. Jeśli chodzi o kryzys ukraiński, to co dzieje się w kwestii militarnej, no to tutaj mamy w Polsce też dość kolejną ciekawą sprawę. Mówię kolejną, bo to znów zamieszanie z wywiadem dla zagranicznych mediów polskiego ministra. Tym razem szef MON Tomasz Siemoniak miał zapowiedzieć w wywiadzie dla Associated Press, że tysiące żołnierzy polskich zostanie przerzuconych na wschód Polski. To w związku z sytuacją napiętą na Ukrainie. Teraz dla Polskiej Agencji Prasowej prostuje to, że chodziło o inwestycje w garnizonie na wschodzie kraju. Nie, że to trochę też niefortunnie wyszło. O co chodzi? Bo zawsze w takich sytuacjach pojawia się ktoś, kto mówi, czy to przypadek, pyta. Dodaje, nie sądzę. Znaczy nie wiem, no mi to akurat trochę pachnie przypadkiem. Znaczy minister Siemoniak mniej więcej od czwartku chyba opowiada wszystkim mediom o pewnych zmianach, które no nie mają jakiegoś takiego strasznie zasadniczego charakteru, w każdym razie nie brzmią tak jak tytuł z agencji AP. Znaczy chodzi o doposażenie baz na wschodzie i zwiększenie tam składu osobowego z 30 do 90% bodajże. Czy chodzi o podkręcenie tytułu, tak? Czy to jest jakaś strategiczna reorientacja, jak to tam zostało ujęte i czy ten ruch obejmie tysiące żołnierzy? No może kilka tysięcy obejmie. No z tego co wiem, jeśli chodzi o bazę w Siedlcach, to bodajże z 300 do 900 ma się powiększyć mniej więcej ta obsada. Wydaje się, że tutaj chyba... Znaczy i tytuł był... Wydaje się lekko podkręcone, ale potem przede wszystkim podkręcone były reakcje publiczności, która jest ostatnio wyczulona na wywiady polskich polityków dla amerykańskich mediów. Ja mam wrażenie właśnie, że to takie jest nieporozumienie, dlatego że minister Siemoniak nie ma czego tłumaczyć. Od dłuższego czasu eksperci wojskowi zwracali uwagę, że wszystkie nasze bazy wojskowe są rozmieszczone według logiki zimnowojennej, czyli są przy naszej zachodniej granicy. Nawet baza wojskowa naszych F-16 jest bardziej na zachodzie niż na wschodzie. Dopiero gdy parę lat temu mniej więcej w północno-wschodniej Polsce powstała bateria tych krabów, haubic i dopiero wtedy powolutku zaczęły się być doposażane te wszystkie jednostki wojskowe. I jest rzeczą absolutnie naturalną, że polskie wojsko chce to, inaczej, że ministerstwo chce bardziej w kierunku wschodnim przesuwać, żeby te bazy były rozmieszczone równomiernie. Jak rozumiem, AP, no właśnie dla nich to było najważniejsze, tak? Znaczy, że Polska wykonuje pewne ruchy natury strategicznej przesuwania swoich baz wojskowych. Zdaje się, że to po prostu oni sami sobie policzyli, ile to będzie żołnierzy i stąd wyszło im, że to będą tysiące. I stąd jest duże zamieszanie, ale no przecież... zapowiadane to było wcześniej. Także tutaj czyli te teorie nie ma pretensji spiskowe, do wicepremiera Siemoniaka. Mówi się, że agentura rosyjska działa na terenie Polski, że to będzie dezinformacja i tak dalej. Na razie odkładamy, tak? Dobrze. Na razie tak. Tomasz Siemoniak, minister obrony narodowej, wicepremier w rządzie Wykopacz, rząd dobrze oceniony przez Polaków. Według sondażu CBOS 44% badanych cieszy się, że Ewa Kopacz stoi na czele rządu. To dobry wynik, ale tutaj z zaskakującego jest coś innego, zdaje się. No zdaje się, znaczy, rzeczywiście rząd Ewy Kopacz wypadł oczywiście gorzej niż większość rządów, które pochodzą z wyborów, chociaż nieco lepiej niż na przykład drugi rząd Donalda Tuska, ale w ostatniej tam dekadzie jest chyba rządem z tych, które powstawały w trakcie kadencji, rzeczywiście osiągnął najlepszy wynik. Dla mnie w tych wyborach najciekawsze było to, w tym sondażu najciekawsze było to, że bardzo dobry wynik ten rząd osiągnął w grupach społecznych, w których Platforma do tej pory nie miała wysokiego poparcia, czyli wśród kobiet miał zdecydowaną przewagę, wśród emerytów, rencistów, osób z niższym wykształceniem i z niższymi dochodami. I to trochę, pamiętamy, mówiło się o tym, że strategią Platformy ma być wyjście z biurowca, że się teraz kojarzy ludziom z takimi osobami, które siedzą w biurowcu, i najwidoczniej coś w Ewie Kopacz jest, co rzeczywiście do tych osób przyciąga. Przemawia, ich przyciąga. Co ciekawe, wyniki rządu są bardzo dobre w elektoracie SLD, co może być przyczyną nerwowości dla Leszka Millera. Ja uważam, że partia Leszka Millera w najbliższym czasie będzie musiała wyostrzyć swoje stanowisko wobec Platformy, bo będzie się po prostu obawiała wycieku wyborców w tą stronę. Na razie kłóci się o toaletę z twoim ruchem w Sejmie, to w Rzeczpospolitej dziś, ale to inna sprawa. To prawda, to pokazuje wagę problemów, które dzisiaj ma partia Janusza Palikota. Ja się zgadzam z Łukaszem, że te wyniki są bardzo ciekawe, dlatego że one pokazują, że Platforma tak naprawdę zaczyna zdobywać nowych wyborców. I ta socjalna retoryka Donalda Tuska od pewnego czasu, która była bardzo widoczna, jest moim zdaniem kluczem do strategii wyborczej Platformy w najbliższych miesiącach. A to już PSL-owi nic nie zostawiają, bo tak rolników przytulił PiS po frajerach słynnych. No a teraz widać, że jest jeszcze walka z PiS-u, jest spora walka PiS-u z nie PiS-u, tylko PSL zaczyna walczyć z SLD i tam zaczyna być walka. Tylko dla mnie to ciekawe o tyle, dlatego że Platforma sobie troszeczkę odpuściła ten swój żelazny elektorat wielkomiejski. Natomiast ja nie mam wątpliwości, że na ten elektorat działa kilka takich haseł bardzo skutecznych, bardzo sprawdzonych. Przyjdzie co do czego, czyli zbliżą się wybory i to, co oni już mają, czyli tą bazę socjalno-lewicową, tam rzeczywiście 48% osób o poglądach lewicowych popiera rząd Ewy Kopacz, osób starszych, ta baza im zostanie, natomiast odbudują sobie, myślę, że w miarę szybko ten elektorat urażony OFE i tak dalej, bo wystarczy będzie wtedy postraszyć, że Jarosław Kaczyński przyjdzie do władzy i ten elektorat wielkomiejski lojalnie do Platformy wróci. Muszę na koniec zapytać po jednym zdaniu. Muzeum Żydów Polskich dziś się uroczyście otwiera. Co zmieni w polskiej świadomości? Waszym zdaniem to na koniec pytanie. No ja myślę, że rzeczywiście taka placówka była w Polsce potrzebna i myślę, że mamy wreszcie muzeum obrazujące historię naszych współobywateli przez wieki, no jest bardzo potrzebna. Ja się przede wszystkim cieszę, że historia współżycia Polaków i Żydów jest pokazana przez pryzmat właśnie kilkuset lat wspaniałej historii. Były bolesne fragmenty, a nie wyłącznie przez jej tragiczny finał, czyli poprzez Holokaust. Oczywiście on też tam jest obecny. Natomiast no, on był tragicznym finałem, ale pięknej historii, której możemy być dumni. Bardzo dziękuję. To Michał Szulczyński, Rzeczpospolitej i Łukasz Lipiński, Tygodnik Polityka i Polityka Insight. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia życzymy. Dziękuję. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję. Krystian Hanka rozmawiał z naszymi gośćmi. Come back! tak sobie brumią jeszcze chwilkę. SI Drinkers. Urywki z rozrywki. Za 8,5 minuty będzie 9, a więc spotkanie wtorkowe. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy, wyraźniejszy, późno-październikowy przymrozek właśnie przypomniał, jak trudno wyciągnąć skrobaczkę do szyb, zesłaną po zimie do bagażnika z zamkiem o skłonności do zamarzania przy -2 stopniach. Niełatwo też zwija się oszronionego węża ogrodowego, który od dłuższego czasu czysto symbolicznie wił się po trawniku jako rurociąg przyjaźni między człowiekiem a rośliną. Dmuchany basen odszedł od podłoża razem z darnią, a grill z przesadą zajął pozycję koksownika. No i teściowa przestała dzwonić z pytaniami, dlaczego u nas nie grzeją, kiedy zaczną i dlaczego nic z tym nie robimy. Teraz pyta, po co tak hajcują, kto za to będzie płacił i dlaczego nic z tym nie robimy. Mgła siadła taka, że sam GPS dopiero niecałe 10 metrów przed skrętem zaczyna nawoływać do gwałtownego manewru i nawet ptaki zaczęły latać wolniej. No chyba, że się któryś zagapił z odlotem, no to teraz na wariackich papierach, bez pakowania, bez wizy, na oślep, nieważne w jakim towarzystwie, byle do temperatur dodatnich całodobowo. Podobno jednak ma być jeszcze ciepło i ładnie. Może akurat uda się wreszcie na działce wyrwać marchewkę oraz pozrywać maliny i skończy się to nieznośne ględzenie na ten temat. Gorsze roboty wszak czekają. Na przykład takie przewalenie ubraniowej szafy. Weź tu znajdź człowieku po tylu miesiącach zimową czapkę i rękawiczki do pary. Jest tylko ta gryząca wełniana z kretyńskim pomponem, pięciopalczasta narciarska lewa oraz uniwersalna na jeden palec, której tyle szukało się w kuchni. Niby jeszcze jest trochę czasu do prawdziwych mrozów, ale na, powiedzmy, przystanku już atmosfera potrafi tak przewiać i przetelepać chłodkiem, że na kolację w grę wchodzi tylko główka czosnku na miodzie, popijana malinową herbatką z hibiskusem i musującym paracetamolem. W pracy niemal całe biuro na zwolnieniach lekarskich, oczywiście oprócz szefa i jego ambitnego zastępcy. Ten pierwszy zostaje w domu dopiero przy 40 stopniach i 8 kreskach gorączki, a drugi podczas operacji na otwartym sercu wziąłby tylko znieczulenie miejscowe i podczas wszczepiania zastawek za przesłoną z zielonego prześcieradła czytałby raporty wydajności za trzeci kwartał. Na ryneczku do każdych dwóch dużych chryzantem dają pokaźną dynię. Wydrążyliśmy taką z synkiem i świeciła przez noc na parapecie. Rankiem słyszałem, jak sąsiadka, wychodząc do kościoła, mówiła do męża, żeby kupił tuję, bo trzeba się odgrodzić od tych satanistów. A mówiłem małemu, żeby wyciąć uśmiechniętą minkę, a nie zębiska. No i zadzwonili z warsztatu, że zapraszają na zmianę ogumienia. Początkowo się uniosłem do awantury o nękanie i skąd w ogóle mają mój numer, ale się okazało, że sam im dałem, bo trzymam u nich opony. I że w worku z lewym tyłem są rękawiczki i czapka. I po co się tak denerwować? Nie ma sensu, panie redaktorze. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień. My także mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Za 5,5 minuty najprawdopodobniej będzie 9, choć zdania są podzielone, prawda? Godzina 6:15, 0 sekund. No tak myślałem, że zdania są w tej sprawie podzielone. Tak czy inaczej o 9 będzie serwis informacyjny. A teraz która? Godzina 7:40, 0 sekund. Aha, no to mamy jasność. A teraz Kuba Dezo. Pieniądze kończą się kolejny raz. Kończą się cały czas. Podobno gdzieś istnieje lepszy świat. Wysyłam serce tam na mały zwiat. Respire,